Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 grudnia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier Wielkiej Brytanii, kanclerz Niemiec i prezydent Francji spotkają się z prezydentem Ukrainy. PiS chce odtajnienia piątkowego niejawnego punktu obrad Sejmu. W Beninie aresztowania żołnierzy po nieudanej próbie zamachu stanu. Uzgodnienie wspólnego stanowiska w sprawie negocjacji pokojowych oraz zwiększenie wsparcia dla Ukrainy. To, jak poinformowało biuro prezydenta Francji, główne cele jutrzejszego spotkania europejskich przywódców w Londynie. Premier Wielkiej Brytanii, kanclerz Niemiec i prezydent Francji spotkają się tam z prezydentem Ukrainy. Rozmowy na linii Waszyngton-Moskwa budzą w Europie rosnące obawy o dalsze losy tego kraju. Liderzy Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii, Friedrich Merz, Emmanuel Macron i Keir Starmer mają wzmocnić wspólne stanowisko w sprawie pokoju dla Ukrainy, aby następnie móc skoordynować działania z władzami Stanów Zjednoczonych. Bardzo ważne jest, by Amerykanie jasno rozumieli interesy Ukrainy oraz Europy. Zweryfikujemy, czy nadal mamy zbieżne stanowiska, oświadczył doradca francuskiego prezydenta. Dodał, że dla Europejczyków kluczowe jest, by Amerykanie skłonili Rosjan do podjęcia wiarygodnych negocjacji. Innym ważnym tematem rozmów będzie wsparcie finansowe dla Ukrainy. Europejscy liderzy omówią propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów do zabezpieczenia pożyczki dla Ukrainy. Stefan Folzer, Polskie Radio. Jesteśmy głosem białoruskich więźniów politycznych. Tak uczestnicy manifestacji przed budynkiem konsulatu białoruskiego w Białymstoku. Diaspora białoruska w Białymstoku z okazji przypadającej 10 grudnia Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka zorganizowała pod konsulatem akcję solidarności ze wszystkimi więźniami politycznymi. Chcemy przypomnieć, że na Białorusi nadal istnieją więźnie polityczni. Ludzie są aresztowani, przytrzymywani za kratami, traktowani nieludzko z powodu swoich poglądów politycznych, czy chcieli mieć wolne wybory w Białorusi. 5 lat więzienia to 5 lat u gestapo. Mnie bardzo ciężko to wszystko mówić, bo duże emocje i duże ja pocierpiała. Dali mnie 20 lat za to, że ja udzielniczyła w tych wyborach i za to, że ja jest Polka. 5 lat ja była w gestapo. Tortury, przemoc fizyczna, psychiczna i seksualna, tak wygląda życie codzienne więźniów reżimu Łukaszenki. W ciągu ostatnich 5 lat przez białoruskie więzienia przeszło ponad 50 tysięcy osób. Prawo i Sprawiedliwość domaga się odtajnienia piątkowego niejawnego punktu obrad Sejmu. Premier Donald Tusk przedstawił ważne dla bezpieczeństwa państwa informacje. Po ujawnionych obradach politycy potwierdzili, że chodziło o sprawy związane z rynkiem kryptowalut, oszustwami oraz powiązaniami tego sektora z rosyjskimi służbami. Niech Polacy też się dowiedzą, co mówił szef rządu i sami ocenią, czy jest zagrożenie, uważa europoseł PiSu Tobiasz Boheński. Bardzo wielu polityków mówi, że nie były to żadne informacje, które ani były wstrząsające, ale niektóre powinny być klauzulowane, tylko że było to element teatru politycznego. Postulat PiSu nie podoba się szefowi klubu parlamentarnego Polski 2050 Pawłowi Ślizowi. Polityk przypomina, że posiedzenie było utajnione i tak powinno pozostać. Nie bez powodu to posiedzenie było posiedzeniem tajnym. Przykre jest to, że po tym posiedzeniu tajnym nie otworzyły się oczy niektórym kolegom z Prawa i Sprawiedliwości. W czasie utajnionych obrad posłów obowiązywały restrykcyjne zasady. Musieli zostawić telefony i wszystkie inne urządzenia nagrywające dźwięk albo obraz. Wyłączono wszystkie systemy nagłaśniające na sali plenarnej. W Beninie aresztowano 14 żołnierzy po nieudanej próbie zamachu stanu. Grupa wojskowych ogłosiła w publicznej telewizji, że obaliła prezydenta i przejęła władzę. Urzędnicy związani z prezydentem Patrice Talonem poinformowali, że przywódca jest bezpieczny. Minister spraw wewnętrznych Beninu Alassane Seydou podkreślił, że armia nie popiera grupy zbuntowanych żołnierzy. Mała grupa żołnierzy zorganizowała bunt, którego celem była destabilizacja państwa i jego instytucji. W obliczu tej sytuacji benińskie siły zbrojne i dowództwo wierne złożonej przysiędze pozostały lojalne wobec republiki. Ich reakcja pozwoliła im utrzymać kontrolę nad sytuacją i udaremnić tę akcję. Rząd apeluje do mieszkańców o kontynuowanie zwykłych zajęć. W związku z próbą zamachu stanu aresztowano 14 osób, mają być wśród nich przywódcy zamachowców. Klimat. W większości kraju jakość powietrza jest umiarkowana albo dobra. Stacje w Gorzowie Wielkopolskim, w Rabce-Zdroju odnotowały dostateczną jakość powietrza, a w Skarżysku Kamiennej, Rzeszowie i Suchej Beskidzkiej złą, a w Dębicy nawet bardzo złą. 16% energii w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Wspaniałe zakończenie pływackich mistrzostw Europy w Lublinie. Po złoto na 50 metrów kraulem sięgnęła Katarzyna Wasik. Mieszkająca w Las Vegas Polka w finale popłynęła 23 sekundy i 2 dziesiąte. Wielką niespodziankę sprawiła Justyna Kozan, która z rekordem Polski zdobyła mistrzostwo Starego Kontynentu na 400 metrów stylem zmiennym. Nowy rekord w krajowych tabelach to 4 minuty 28 sekund i 56 setnych. Ale to nie koniec radosnych informacji z Lublina. Na podium wyścigu na 200 metrów delfinem stanęli bliźniacy chmielewscy. Krzysztof ze srebrem i czasem minuta 50-24. Michał z brązowym medalem. Jego rezultat był o 6 setnych wolniejszy od brata i 13 setnych wolniejszy od zwycięzcy, Szwajcara Noe Pontiego. Lando Norris mistrzem świata w Formule 1. Wow, champion! I love you guys, thanks for everything. I love you, mom. I'm not crying. Wzruszające ostatnie 24 wyścig sezonu o Grand Prix Abu Zabi wygrał Max Verstappen z Holandii. Norris był trzeci, ale to wystarczyło mu do zwycięstwa w cyklu. W końcu błysnęli nasi skoczkowie. Drugi konkurs Pucharu Świata w Wiśle znów wygrał Domen Preutz ze Słowenii, ale nasi w pierwszej dziesiątce. Piąty z życiowym wynikiem Kacper Tomasiak, siódmy Piotr Żyła, który na półmetku zawodów był drugi. Mimo tam wyniku, w sensie no, wyniku. Wynik też był dobry, ale tak by mimo tego, że tak by gdzieś tam walczyłem dzisiaj o to podium, to no nie będę brzydko mówił, ale tak by udało mi się swój taki mały cel tutaj osiągnąć i z tego jestem po prostu zadowolony. Udało mi się wejść w taki fenomenalny stan umysłu mentalny. Ale to nie koniec pomyślnych informacji zimowych. Polskie pancernistki Martyna Baranka, Jaziomek Nogal i Karolina Bosiek były trzecie w sprincie drużynowym podczas Pucharu Świata w Heerenveen. Ich koledzy po fachu w tej konkurencji uplasowali się tuż za podium, a Marek Kania był czwarty na 500 metrów. Jeszcze ekspresowo wyniki z kraju. Ekstraklasa piłkarska: Raków GKS 1-0, Krakowia Lech 2-2, Nieciecza Jagiellonia 2-1. W ekstralidze hokejowej GKS Tychy pokonał Polonię Bytom 4-2, Krakowia przegrała z Unią Oświęcim 1-4 i STS Sanok z GKS-em Katowice 0-7. Koszykarze Kinga Szczecin ulegli Górnikowi Wałbrzych 64-77, a Start Lublin Dziką Warszawa 76-101. Śląsk Wrocław pokonał Twarde Pierniki Toruń 87-70. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami na zachodzie i południu. Z zachodu na wschód będzie się przemieszczać strefa opadów deszczu. 5 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, 7 w centrum, 12 na zachodzie. Ogłoszenie społeczne. Poprzyj apel rodzin i bliskich osób LGBT+. Wejdź na stronę wszystkierodziny.pl. Mam na imię Anna, mam wnuka, który żyje z partnerem już ponad 7 lat. No ja go zobaczyłam, bo to było tak, że przyjechałam, on przedstawił, że to jest mój chłopak. To jak mówię, jak od razu mi się spodobał, zresztą całej rodzinie, teraz spędzamy razem święta, imieniny, odwiedza. No pasowani są obydwaj do siebie. A ja byłabym najszczęśliwsza na świecie, bym się dowiedziała, że on chce wziąć ten ślub, że oni chcą się pobrać. Bo jak się kogoś kocha, to obojętne, czy jaki jest, ale się go kocha. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 21. Studio B. Jak dobrze słyszeć się z powrotem. Basia Małecka melduje się w Studiu B wraz z Maćkiem Jankowskim i Krzysztofem Saganem. Proszę zostać z nami do 22, a zaczynamy ciepło od Olive Jones, Summer Rain. Thank you. like the sun rays on my face, warmth of a loving embrace. Yeah, your love is like the sun rays. Oh, when the cold wind blows through, it's something to do, but the warmth's still in my heart. Yeah, your love's the shelter that keeps that at bay. Summer Rain i Olive Jones, czyli dosyć świeże nazwisko na scenie londyńskiej, która do tej modnej mieszanki, szczególnie w Londynie, soulu i jazzu dolewa jeszcze trochę folku. I tak od niej zaczynając, chciałabym dzisiaj Państwu zaprezentować kilka takich artystek, głównie to będą dziewczyny i będzie jeden artysta, którzy mnie i mam nadzieję też przez to Państwa zainspirują, ponieważ tworzą swoje własne wszechświaty, wymyślają je, a czasem jeszcze i w nich samych siebie. No i dzisiaj szczególnie podwiedzamy te, które zaczerpnęły sporo z R&B. Who are money, yeah. Being broke ain't that funny, yeah. on my friends. Got a TV, no license. Combi for the rices. Crisis. My life is a shock. I need surprises. I ask my grandma, my why this keeps happening. She said you had your head in the ground too long. Head in the Ground z nowej płyty Ellie Ear, pisanej przez E-Y-R. Proszę tutaj uważać. Tytuł tej płyty to jest Everything in Time i to nawiązanie do czasu jest no, całkiem zasadne, ponieważ zajęło Ellie 10 lat wydanie nowej płyty od swojego debiutu i to była bardzo wyboista droga. Już nie wspominam nawet o tym, że przeszła operację strun głosowych, nie było wiadomo, czy w ogóle zacznie z powrotem śpiewać. Ale w kontekście twórczym to była bardzo wyboista droga, szukała swojego brzmienia, a co najważniejsze, próbowała wyswobodzić się z tej roli, w którą wepchnęły ją wytwórnie, to znaczy tej dziewczyny, która dogrywa się do dance'owych kawałków. Ona wzięła sprawę w swoje ręce, została niezależna, tę płytę wydała własnymi siłami i z pomocą swoich przyjaciół. To, co mówi, że było też największym wyzwaniem, to to, żeby na nowo zdefiniować, kim ta Ella Ear jest. No i może z tej drugiej piosenki się jeszcze państwo co nieco dowiedzą. Instead, I could lose the air. Watch it long as you are there. I got no sense about me. Something in the air, filling up my hair, clocking you without a care. Something so nice about it. So nice, so nice, so nice. So nice, so nice, so nice, so nice. Yeah. Every part of you is taking my eye. Yeah. Hi, I'm Ella Eyre and you are listening to Radio Trójka. O matko, co za niespodzianka od Eli dla Trójki i dla nas w Studiu B. To ja teraz opowiem Państwu jedną historię trochę naokoło, bo słuchałam super wywiadu z Olivia Dean, który ukazał się całkiem niedawno. Może po kolejnej piosence Państwu powiem, jaki jest jego dokładny tytuł, bo jest bardzo długi. W każdym razie ona opowiadała o swoich początkach i o tym, że w sumie niezależnie od tego, czy wydawała debiut, czy potem nagrywała Messy i tą swoją drugą płytę The Art of Loving, że zawsze tworzeniu muzyki towarzyszy to dziwne uczucie i to dziwne spotkanie, którego polega na tym, że artystka idzie do domu nieznajomych ludzi, czyli zazwyczaj producentów lub songwriterów, z którymi współpracują, nie znając się wcześniej, przedstawiają się, siadają w studiu pewnie na 6, 8, 12 godzin i razem piszą utwór. I mówiła o tym, że to jest bardzo dziwne i za każdym razem jakoś tworzy to w niej jakieś poczucie dyskomfortu, mimo tego, że już tych piosenek w życiu wiele napisała. No i to jest o tyle istotne wprowadzenie, że Ella potrzebowała do napisania tego albumu pomocy swoich przyjaciół. No i tutaj na przykład słyszymy Sama Posnera, słyszymy Astona Rudiego. Mam tu na myśli oczywiście produkcję i sama pracując z Astonem Rudim, mając ten super wielki fart, muszę przyznać, że no, jakby to jest osoba, która stwarza gigantyczne poczucie komfortu. No i kusiło mnie, żeby jeszcze coś Państwu zagrać, ale może zostawię z tym niedosytem. To jest naprawdę świetna płyta, proszę po nią sięgnąć w całości. Ruszamy po więcej groove'u. Different. It's like every single time I think you're being straight with me, I think I understand you, and then before you know it, we just go right back around. yeah, we go back again, back again, love. Yeah, we go back to love songs, and back to friend zones. And didn't even get to go around in circles. Now you're acting scared, son. Go back again, love. Back again, back again, back to square one. You knew we'd remain nothing more than friends. You knew we could do nothing more than friends. Do back to square. obiecałam, że Państwu powiem, to taki fun fact, ten album, co ja mówię, ta rozmowa wokół albumu The Art of Loving ukazała się w ramach podcastu And the Writer Is with Rose Golan. Bardzo polecam, to jest ponad godzinna rozmowa nie tylko o nowym albumie Olivia Dean, ale wracając. O wracaniu do punktu wyjścia śpiewała nam właśnie Mahalia. Mahalia, która obok Eltona Johna porównywała kolejną dziewczynę, Nectar Wood, do Lauryn Hill i Leanne LaHavas. Dla mnie jedyna w swoim rodzaju Nectar Wood. Bardzo twórcza artystka, ponieważ krótko po wydaniu swojej epki It's Like I Never Left zaskakuje nas kolejnymi piosenkami i tak trochę wychodzi, że ona te piosenki pisze na poczekaniu z dużą lekkością. Ta na przykład napisała w trakcie wyjazdu z Donem Valentino i Jane Flew do Suffolk. Proszę bardzo, tak tylko wystarczy pisać piosenki. No i właśnie w 2025-2026 supportuje Joy Crooks. Zagrajmy. love's trying to be my friend. What you gonna do if I hand you my heart? I think that maybe now is my time. And I can't stand to lose. Up a fight and start. Well, I see the day. I don't feel the need to defend myself. But if I get caught in the losing race, can a mother hold, change a baby's fate? I get sick, I get tired, I'm carrying. Chciałabym mieć tyle odwagi, żeby tak jak Joy Crux powiedzieć o swojej muzyce, że ona nie ma gatunku. Mój gatunek to Joy Crux. No i tak jak wszyscy chwalą się w ostatnich dniach swoimi podsumowaniami muzycznymi w streamingach, to ja też się pochwalę swoją najczęściej słuchaną w tym roku piosenką i tak się składa z tej samej płyty co poprzednia. This ain't a movie, that ain't a heart attack. You might have the good hand, but you won't be the last man. I got a little less each time there's someone getting a deep end. Just to say we should be friends, but I don't wanna be your backup. Used to wanna conquer your whole heart. Tired, crying on the salon floor. I'm pretty but I'm miserable. Goodbye. Ooh, like trying to work it out. Oh baby, had you on the kitchen floor, quiet in the parking lot. Damn, that shit was wonderful. Now I'm single at the tennis court, lost in the superstore, holding down the 24. All that's left is your t-shirt. You're a bruise and it still hurts. Tired, crying on a salon floor. Ooh, I'm pretty fucking. Locations, whipping spaceships, there's no saving the ship from sailing. Distant neighbors were so close. Take me back when I get back home. Question, three dots got me looking at restaurants. Hence done, roses are red like my message was left on. Make doesn't want my cake and cuz of course I wanna taste of something. Maybe our grass would have been greener without this shade you're chucking. Maybe my heart would have been cleaner without you saging cupboards. Used to dance away the demons, now your evenings be mascara staining Kleenex, blaming kneecaps. Joy Crooks też kazała na siebie czekać 4 lata. W ogóle coś jest w tym Tired, który, oj, aż uderzyłam w mikrofon, który ona śpiewa, to tylko doskonały dowód na to, że autotune w ogóle się nie przydaje, bo to, że ona tego dźwięku nie dociąga i powtarzam to za każdym razem i kiedy tylko komukolwiek gram tę piosenkę, uważam, że to niszczy moje serce i to sprawia, że chce mi się płakać, mimo że słyszę tę piosenkę po raz chyba milionowy w swoim życiu. No i tak ta Joy i Nektar i wszystkie dziewczyny, które już się dzisiaj pojawiły, układają się trochę w taki ciąg będący kontynuacją historii, którą rozpoczęła 2 tygodnie temu Celeste. Tych albumów, które się rodzą przez bardzo długi czas, z bardzo dużego wysiłku, z trudów i z jakichś kryzysów. No coś po prostu chyba jest w tych historiach. I dla mnie samej pocieszenie, że ta muzyka wcale nie musi być kontentem, który tak goni za tym światem. Więc teraz razem z Andersonem Paakiem i pewną gościnią, ciekawe czy państwo rozpoznają, trochę za ich rozkazem wyluzujemy. Easy, baby. no przecież obiecałam R&B, nie mogło zabraknąć królowej Layli Hathaway. Nie da się jej nie rozpoznać po jej charakterystycznych skatach. No a teraz zróbmy może przystanek przy klasykach, bo skoro R&B, to i Destiny's Child i ich debiutancka płyta. Dzisiaj w dziewczyńskim kręgu Destiny's Child. Przy okazji tej kolejnej dziewczyny, którą Państwu być może chyba przedstawię, bo ona nie jest zbyt popularna w Polsce, powiem tylko tyle, że wydaje mi się, że artyści dosyć przywiązują się do tego, jak tworzą i od czego zaczynają. To znaczy, kiedy komponują utwór, czy zaczynają od harmonii, od melodii, od tekstu. Każdy ma swój sposób. Ego Ella May mówi, że ona nie ma żadnego sposobu. Ona zaczyna od tego, co przyniesie jej dzień, co przyniesie dziś. Posłuchajmy. Get me gone. What We Do, Ego Ella May. I żeby ją jakoś trochę Państwu osadzić w kontekście, to powiem, że jest z Londynu i grywa i produkuje, pisze z Oscarem Jerome na przykład i Armonem Armond Jonesem, którego Joe Armond Jonesa, Jonesem, kurczę, którego mogą Państwo kojarzyć ze Studia B. No i dzisiaj tyle tych nazwisk padło, zresztą jak co tydzień, ale po to na stronie Trójki jest playlista, żeby nie musieli się Państwo w ogóle kłopotać i o nich pamiętać, bo powiem więcej, jest też playlista, którą ja skrzętnie tworzę i wrzucam co tydzień na swoim Instagramie, Basia Małecka. Ona liczy już ponad 400 piosenek, którymi mogą sobie Państwo umilić poranki, wieczory i wszystko, co sobie zażyczą. To co? Przedostatnia piosenka, Doubt. No i tymi spektakularnymi hurami z piosenki Risy pod tytułem Doubt się żegnamy. W dzisiejszym studiu B gościli Państwo Krzysztof Sagan, Maciek Jankowski i Basia Małecka. Słyszymy się już za tydzień o 21:00. Dobranoc. Break down. I'm overworking to the sundown. Don't see the light inside my head now. I need to see you in my window, in a whisper. All I really want is you. What would you do? Lying in the rain with you, middle of June. You do, sleeping outside the moon, tripping with you. do, lying in the rain with you. Middle of June, all I really want is you. What would you do? Sleeping outside the moon, tripping with you. All I really want is you. What would you do? Ogłoszenie społeczne. Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej